20% ceny i leasing 102,9%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Rodziny szacuje październikowe bezrobocie. Na jakim jest poziomie, to sprawdzimy na początek. Później pytanie o stopy procentowe. Tu eksperci nie spodziewają się przełomu, podwyżki nie będzie. Na Narodowym w Warszawie ostatnie przygotowania do koncertu dla Niepodległej. Kolejne osoby już niedługo mogą zdobyć wejściówkę. Bezrobocie bez zmian. Październik kończymy z odczytem bezrobocia na poziomie 5,7. To taki sam wynik jak we wrześniu, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nieznacznie, ale jednak w dalszym ciągu z rejestrów bezrobocia w powiatowych urzędach pracy ubywa osób bezrobotnych i mam nadzieję, że możemy się zbliżyć nawet do tej liczby na poziomie 900 tysięcy zarejestrowanych osób bezrobotnych. Minister przekazała te dane na porannej konferencji w resorcie. Mówiła też o rezygnacji wiceministra Bartosza Marczuka z funkcji podsekretarza stanu w resorcie. Zaznaczyła, że nie odejdzie on z dnia na dzień i podziękowała mu za współpracę. Marczuk był doradcą i współtwórcą rządowego programu polityki rodzinnej 2006-2007. To jeszcze w temacie gospodarki. Dzisiaj będzie decyzja co do poziomu stóp procentowych. Eksperci nie spodziewają się zmian, czyli uważają, że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na podwyżkę. Od dłuższego czasu Rada podtrzymuje swoje tak zwane łagodne stanowisko właśnie w polityce pieniężnej i wskazuje na to, że stopy procentowe w Polsce będą utrzymywane na obecnym rekordowo niskim poziomie, nawet do końca 2019 roku. To główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Do sądu w Jeleniej Górze trafia akt oskarżenia przeciwko Arturowi K., który w Lubaniu na Dolnym Śląsku zamordował swoją partnerkę. Do zabójstwa doszło na początku lutego. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, przyznał się do winy i trafił do tymczasowego aresztu. Teraz grozi mu minimum 12 lat więzienia, ale może usłyszeć także wyrok dożywocia. 20 nowych miejsc dla bezdomnych powstało w schronisku przy ulicy Brata Alberta w Dębice na Podkarpaciu. W planach jest 30 kolejnych. W placówce, która powstała w byłym hotelu robotniczym, mieszka już teraz 80 osób. Prezes Dębickiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, które prowadzi schronisko, Anna Wójcik, mówi, że o miejsca pytają m.in. gminy, które mają obowiązek zapewniania schronienia bezdomnym. Coraz więcej jest ludzi właśnie starszych i schorowanych już bezdomnych. Dlatego to schronisko na ulicy Świętego Brata Alberta przyjmuje ludzi, którzy już nie są w stanie samodzielnie wyjść z bezdomności, samodzielnie żyć i mieszkać, ale gdzieś muszą mieszkać i to w warunkach godnych człowieka. Tym bardziej, że to są ludzie starsi, chorzy i nie możemy ich zostawić od tak sobie. Na Podkarpaciu są 24 placówki zapewniające bezdomnym dach nad głową. Ostatnia chwila, żeby wziąć wejściówkę na koncert dla Niepodległej. Impreza już 10 listopada na Stadionie Narodowym. Podczas koncertu wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Natalia Sikora, Natalia Schroeder, Marek Piekarczyk, Andrzej Lampert czy zespół Mazowsze. Zagrają utwory z czasów 20-lecia międzywojennego, II wojny światowej, lat 60. ubiegłego wieku oraz ery polskiego rocka. Wejściówki są darmowe. Kto się po nie zgłosił, ale ich jeszcze nie odebrał, to dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy może to zrobić. W pierwszej kolejności trzeba było zarejestrować chęć wzięcia udziału w koncercie, a później w określonych dniach trzeba było tą wejściówkę pobrać z systemu elektronicznego. Pobrać mailowo i wydrukować bilet w domu albo pokazać na telefonie przy wejściu na stadion PGE Narodowy. Jeżeli się tego nie zrobiło, to od środy ci, którzy nie pobrali, a będą dostępne bilety, mogą te wejściówki pobrać. Mówił dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Artyści na Narodowym będą występowali z Polską Orkiestrą Radiową. Amerykański aktor, producent filmowy i scenarzysta, laureat dwóch Oscarów Michael Douglas odsłonił swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Na miejscu był jego ojciec, legenda kina Kirk Douglas, który ma 101 lat. Karierę ekranową 74-letni Michael Douglas rozpoczął w latach 60., ale sławę przyniosła mu dopiero na początku lat 70. rola detektywa w serialu telewizyjnym Ulice San Francisco. W

Znakomity album Pablo Pawy i Ludziki. Marginal to nasza płyta tygodnia. Piszą państwo listy. Dziękuję bardzo. Czarny@polskieradio.pl. Pan Łukasz napisał, czy mógłbym za pana pośrednictwem pozdrowić przesympatyczną i piękną panią policjantkę z komisariatu w Nowej Dębie, która również słucha Trójki i niech naprawi wentylator w laptopie, bo go spali. Jest 14 po 10. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mariusz Cieśli, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przyniosłem państwu kilka książek Wiesława Myśliwskiego. O tych kilku za chwilę, a teraz o tej najnowszej. Muszę powiedzieć, że każda powieść tego autora to jest wielkie wydarzenie, bo mówimy o naprawdę wybitnym prozaiku, ale powiem szczerze, wolałem czytać Myśliwskiego, kiedy pisał powieści. Od kiedy pisze arcydzieła, czytam go z umiarkowaną przyjemnością. I to jest też przypadek Ucha Igielnego. Postaram się wyjaśnić, o co chodzi na tym przykładzie. Sam pomysł wydaje się bardzo intrygujący. Oto na schodach w Sandomierzu, chociaż ta nazwa się tutaj nie pojawia, ale nie jest się trudno domyślić, o jakie miasto chodzi. Przy schodach, przy wąskiej bramie zwanej Uchem Igielnym dochodzi do dramatycznego wypadku. Ginie w nim stary człowiek. Ja nie zdradzam żadnej wielkiej tajemnicy, bo to jest na dosłownie pierwszych stronach książki. Ale w miarę czytania się okazuje, że tak naprawdę chodzi tutaj o spotkanie starości z młodością. Dwudziestolatek, który chce pomóc staruszkowi, to jest on sam sprzed pół wieku. Okazuje się także, że to właśnie na tych schodach, takich bardzo stromych, prowadzących do Ucha Igielnego, zdarzały się najważniejsze rzeczy w jego życiu. To tu spotkał swoją największą miłość, potem czekał na nią, kiedy niespodziewanie zniknęła. To tutaj podejmował ważne decyzje dotyczące wyboru studiów, wyboru zawodu. To w czasie tych spacerów po schodach, przez te bramę, Ucho Igielne, wspomina wydarzenia, które go ukształtowały. Oczywiście to jest, te schody prowadzące do Ucha Igielnego, to jest metafora naszego życia. W młodości wspinamy się na górę, na starość schodzimy w dół, a pomiędzy jest to, co nazywamy życiem, z którego zapamiętujemy tylko fragmenty i to w bardzo zaskakującym, intrygującym porządku. W Uchu Igielnym znajdziemy także kawał historii Polski z II wojną światową w tle, czasy komunizmu, przemiany gospodarczo-obyczajowe. I niektóre z tych opowieści są bardzo ciekawe, na przykład ta o pewnym znajomym rodziny bohatera, który przed wojną był bezrobotnym, a po wojnie został ubekiem. Ale całość nie zachwyca. Oczywiście Wiesław Myśliwski i tak pisze dobrze, ale kiedyś pisał jeszcze lepiej. Tyle, że wtedy miał temat albo wręcz kilka tematów. W Kamieniu na kamieniu, jego najwybitniejszej powieści, tym tematem był koniec tradycyjnej kultury chłopskiej, co jest pokazane w kontekście życiowej porażki bohatera, Szymona Pietruszki. I właśnie z zestawienia tych dwóch elementów tworzy się naprawdę porywająca całość i metafora. Tymczasem w Uchu Igielnym jest trochę na odwrót. Pisarz najpierw wymyślił, że napisze o spotkaniu starości z młodością, a dopiero potem zaczął dodawać do tego historię. I dlatego są tutaj fragmenty, powiedziałbym, mocno nieprzekonujące, a czasami wręcz niepotrzebne. Tymczasem u polskich recenzentów i odbiorców to uruchamia następujący ciąg skojarzeń. Ważny temat, metafizyka, arcydzieło. Arcydzieło to z pewnością nie jest, choć jest to bardzo dobra powieść. Więc obecność Ucha Igielnego na listach bestsellerów może tylko cieszyć. A jeśli ja sam miałbym państwu polecać książki Wiesława Myśliwskiego, to przede wszystkim doradziłbym lekturę Kamienia na kamieniu i Widnokręgu, które zresztą znalazły się wśród naszych 100 książek na stulecie niepodległości. Mariusz Cieślik, ja oczywiście mam do ciebie może inaczej pytanie o książki dla słuchaczy najpierw. No więc tym razem, przyniosłem oczywiście Wiesława Myśliwskiego, bo bez względu na to, czy jego najnowsza powieść jest porywająca, czy tylko dobra, no to jest, myślę, jeden z dwóch, trzech najlepszych żyjących prozaików piszących po polsku. No wielki pisarz. I ja mam tutaj jego najlepszą książkę, moim zdaniem, dla państwa, czyli Kamień na kamieniu. Mam również tę nową, czyli Ucho Igielne oraz Pałac. To jest jego druga książka, też świetna, zekranizowana kiedyś przez Richarda Bera. Także jeśli państwo chcą ten trzypak otrzymać, to proszę pisać na adres czarny@polskieradio.pl o swoich wyborach. Z naszej listy 100 książek na stulecie niepodległości. Wiem, że państwo głosują, jesteśmy bardzo wdzięczni. I ten wybór wydaje mi się coraz bardziej reprezentatywny, dlatego że już tych głosów jest kilkanaście tysięcy, chyba nawet bliżej 20 niż 15. Nie sprawdzałem ostatnio. Powiedzmy, Mariusz, szczerze, że państwo nas zaskoczyli swoją aktywnością. Tak, to prawda. To znaczy, ja nie sądziłem, że będzie tych głosów tyle, więc tym bardziej dziękuję i tym bardziej jeszcze chciałbym w ostatnich dniach, czyli do następnej środy zachęcić do głosowania, dlatego że chcielibyśmy, żeby ten wybór był naprawdę reprezentatywny i za tydzień tutaj powiemy, która książka wygrała, a wieczorem o tej książce i o tych książkach porozmawiamy w specjalnym wydaniu Klubu Trójki. Oczywiście, gdyby państwo jeszcze chcieli poczytać na łamach prasowych na temat naszego plebiscytu, to zapraszam do lektury sobotniej Rzeczpospolitej magazynu Plus Minus. Tam są te książki również omawiane. Mam jeszcze taką krótką refleksję, Mariusz. Mianowicie, czy nie uważasz, że miasto Sandomierz stało się bardzo modne? O tak, ale wielka w tym jest zasługa Wiesława Myśliwskiego, jego druga wybitna, wielka powieść Widnokrąg rozgrywa się właśnie w plenerach Sandomierza i mówiąc szczerze, po lekturze tej książki dopiero się wybrałem do Sandomierza. Kiedy zainstalował się tam ojciec Mateusz, trochę mnie to już do Sandomierza mniej zachęcało. Ale jeszcze prokurator Szacki tam działa. Tak, działa, ale tylko na chwilę działał Zygmunt Miłoszewski. Jedną ze swoich powieści tam umieścił. No następna już była w Olsztynie, więc to już nie jest tak... Natomiast Wiesław Myśliwski jest po prostu jest Sandomierza i Sandomierzczyzny i praktycznie w każdej książce tego autora to się pojawia w różnych kontekstach ta okolica, bo to jest też specyficzne miejsce, bardzo ciekawe, bardzo piękne. Ja bym państwu polecał wycieczkę, ale wola chyba lepiej, jak jest troszkę cieplej. Można i teraz, bo Sandomierz jest przepiękny. Ja szanuję jeszcze za jedno ziemię sandomierską, za to, że reaktywowali piękne tradycje z czasów Kazimierza Wielkiego, produkcji znakomitego polskiego wina. I ten przemysł tam się naprawdę rozwija i również państwu polecam, bo za Kazimierza Wielkiego byliśmy potęgą, o czym już dzisiaj nie pamiętamy, a trunek to szlachetny. Nie wiem, czy możemy namawiać tak do konsumpcji alkoholu, ale to jednak część naszej polskiej tradycji. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Jest 21 minut po 10. Confidence Man. Nie wiem, czy jakikolwiek związek pomiędzy obecnością redaktora Niedźwieckiego i faktem, że Confidence Man pochodzą z Australii, ale być może taki związek możemy zawsze znaleźć. Pani Sylwia przypomniała mi o tym, że powinienem powiedzieć, kto wygrał nasze płyty, czyli płyty Pablo Pavo, naszą płytę tygodnia. Pan Rafał z Olsztyna i pan Wojciech z miejscowości Rozgarty. To jest powiat toruński. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co pamiętam. Trójki i zespół Hoover. To jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Stealing Beauty. Mam dla Państwa kolejne zaproszenia. Do rozdania mamy bilety na koncert dla Niepodległej 10 listopada na stadionie PGE Narodowym. Proszę wysłać do nas SMS-a 71335, koszt 1 zł plus VAT, ale bardzo proszę o podanie w tym SMS-ie swojego adresu mailowego, ponieważ bilety są w formie elektronicznej. I każdy SMS, jeśli Państwo wyrażą ochotę, żeby pójść na ten koncert, to jest podwójne zaproszenie, czyli podwójny bilet. 71335, prosimy o SMS-y i proszę podać w tym SMS-ie swój adres mailowy. Jeden ze słuchaczy napisał, skoro Leonard Cohen i skoro w adresie mam czarny, to może zagramy utwór You Want It Darker. Proszę uprzejmie. Tytułowe nagranie z ostatniego albumu Leonarda Cohena zatytułowanego You Want

znakomite nagranie pochodzące ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down, serialu telewizyjnego Leon Bridges i Ball of Confusion. Jeszcze list od pani Ewy, właściwie od pani Ewy, Bruna i Jeremiego. Witamy z trasy do Świdnicy i poprosimy o coś energetycznego na drogę. Pozdrawiamy słonecznie babciu Ewo, nadchodzimy. No, mam nadzieję, że nagranie, które ukazało się w tej chwili w wersji winylowej zespołu Indios Bravos, spełni te oczekiwania i będzie fajnie prowadziło się samochód przy utworze Zabiorę Cię. Gdy znajdzie mnie mój los i moim głosem on powie mi: oto nadchodzi dzień zbudzenia, dzień ponad wszystkie dni. Indios Bravos i album legendarny, już album Mental Revolution w wersji winylowej. Teraz nastąpiło wznowienie tej płyty. Jeszcze mam jedną uwagę a propos książek. Proszę uzasadniać swoje wybory, bo sam adres wysyłki książkowy, no... Proszę zagłosować, napisać, dlaczego Państwo zagłosowali na te, a nie inne książki. Wszystko znajdą Państwo na naszych stronach trójkowych. Do książek na stulecie niepodległości. Julian Przyboś. Równanie serca. Wydany rok przed wybuchem wojny zbiór wierszy jest rodzajem podsumowania poetyckich poszukiwań najbardziej utalentowanego poety awangardy krakowskiej. Program tej grupy literackiej opracował Tadeusz Pajper w głośnym manifeście Miasto, masa, maszyna, który był próbą odpowiedzi na zmiany cywilizacyjne XX wieku. Minimum słów, maksimum treści. To było hasło awangardystów, do którego stosował się Julian Przyboś.

na logo i to był głos męski i Marysia Sadowska, głos żeński. Tytuł piosenki to Serce na sygnale. Pan Filip napisał: wczoraj byliśmy małą grupką na koncercie Idy Nielsen, która była basistką Prince'a w latach 2010-2016, czyli w zespole New Power Generation i Third Eye Girl. Bardzo fajny koncert, dobra muzyka i dużo genialnego grania. Żałuj, że nie byłeś. Oczywiście, Filipie, że żałuję, ale przynajmniej wywołałeś wilka z lasu, czyli Prince'a. Właśnie teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Get you home.